Des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM us oferim l'espai de jazz La Gramola de l'Avi. Un programa on escoltareu i us parlarem de l'origen del jazz, del blues, dels seus músics i de la seva repercussió social. L'espai de Ràdio Pinsania, imprescindible per tots i totes les amants del soul, bebop i altres músiques afins al jazz. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Clifford Brown va morir d'un accident de cotxe al relliscar per una carretera mullada per la pluja i caure per un barranc. A partir d'aquell dia no ha parat de rebre tributs i homenatges a la seva música. Un d'aquests homenatges és el que escoltarem. El trompetista cubà Arturo Sandoval interpreta un dels temes que Clifford va tocar en gran maestria. Arturo no es queda enrere i demostra que quan vol també sap estar a l'altura. Cherokee és un dels temes més difícils i ràpids de tocar del jazz. Aquí Arturo demostra el seu sentit del tempo amb una vertiginosa e hipnòtica versió del conegut estàndard. Thank you. o el pianista Horace Silver, deixeble del gran Bud Powell i fundador amb Art Blakey dels Jazz Messengers, que es va anar convertint en un dels pianistes referències del post-bop. El seu CD, Song for My Father, amb el tema del mateix nom, és un dels més escoltats i versionats del jazz clàssic. Horace Silver és un músic que ha preferit gravar amb el format de quintet o sextet en comptes del típic trio dels pianistes. L'hem escoltat amb un altre CD també clàssic de la mateixa època, Blowing the Blues Away, i el tema Sister Sadie. Seguim amb fusió espanyola i la guitarra de Gerardo Núñez. Thank you. Nascut a Jerez de la Frontera el 1961, tenia només 14 anys quan ja acompanyava a coneguts cantaores de la seva terra. Gerardo Núñez ha gravat acompanyant el flamenc a d'altres grans cantaores i també ha fet de concertista. En la seva triple faceta de compositor, concertista i acompanyant, va intervenir en diversos espectacles teatrals, dels quals destaca Ai Hondo i Yerma, obra per a la qual va crear una música bellíssima. Ha actuat en alguns dels festivals més importants del món. És un dels guitarristes espanyols millors preparats. Ha participat en experiències de diferents gèneres musicals, com el jazz i el tema que hem escoltat, Compás de Amistat, del seu CD Andando. Ha gravat també amb un altre espanyol universal, Perico Sanbeat, i és un dels casos més convincents d'integració del so hondo en altres esquemes musicals. Compon música de gran riquesa i complexitat, sense perdre mai la referència flamenca, que interpreta amb una capacitat tècnica de veritable virtuós. Algunes de les seves creacions són obres de bellesa sumptuosa. Sonny Rollins, un saxofonista que va ser l'oposat musical de John Coltrane, un gran clàssic que va saber fer memorables treballs sense dinamitar el jazz i les seves arrels com s'hi va fer el seu antagonista Coltrane. El tema que hem escoltat portava per títol Blues for Philly Joe i estava acompanyat per el bateria que porta el nom de la cançó, a qui Sonny dedica el tema. El piano teníem a Wynton Kelly. Thank you. Michel Camilo, pianista reconegut a tot el món, nascut a la República Dominicana, els seus treballs dins del clàssic, el jazz o el flamenc en to matito s'han convertit en autèntiques joies musicals. Tal vegada, tots els exiliats se senten atrets pel mar, l'oceà. Hi ha una música pròpia en els sons del treball, en els molls i ports. A vegades pensava que tota la bellesa melanconiosa del blues estava ficada en una sirena de boira, gemegant cap al mar, avisant els homes dels perills que aguaiten. Agradava cada vegada més tocar a prop de l'aigua. A Copenhague, al tancar els clubs, baixava al port i tocava fins que el pàl·lid sol despuntava sobre el mar gris. El mar era el públic perfecte, l'oïda ideal per a la seva música. Cada cop feia les notes un poc més profundes, les mantenia un poc més. La llum oceànica del matí o en la boira a la deriva de la tarda, els marins recolzats en les baranes dels bucs fondejats i els estibadors que descansaven de carregar ho escoltaven quan treia del seu instrument un so de port. De vegades un mariner borratxo amb una puta d'un braç i tatuatges en l'altre donava una bandada al passar, escoltava uns minuts i després llançava unes monedes a un inexistent barret. La seva manera de tocar era forta i pacífica, com les marees. Sonava fort, com si la terra, en realitat, no fos més que una enorme nau, obrint-se pas entre les ones de camí a casa. L'aigua xipollejava contra el moll i marcava el temps lent que necessitava. Les grosses ones estibaven amb l'esforç. Gavines virolades revolotejaven i giraven al lent compàs de la seva música. Una vegada, dues balenes van aparèixer just sota la línia d'ombra i van escoltar el soroll de marea del blues abans de tornar a submergir-se sota les ones, duent amb elles la seva música a les profunditats de l'oceà. Quan algú li va explicar, es va posar a plorar, sentint la fosca afinitat entre una espècie amenaçada i l'altra. You're talking so sweet, well you needn't. You say you won't cheat, well you needn't. You're tapping your feet, well you needn't. It's over now, it's over now. You're dressing with class, well you needn't. You're holding your sass, well you needn't. You think you're a gas, well you needn't. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. You had your fun, so take a bow. You ought to know you lost the glow, the beat is slow, the shadows grow, the lights are low, it's time to go, let's close the show down. You're taking off weight, well you needn't. You're looking just great, well you needn't. You're setting the bait, well you needn't. It's over now, it's over now. Cheers! More of the same, well, you needn't. You're coming off lame, well, you needn't. It's over now, it's over now. You're bending my ear, well, you needn't. You're calling me dear, well, you needn't. You're acting sincere, well, you needn't. It's over now, it's over now. Over now, it's over now. Don't want a scene, don't need a row. You had your day, a matinee, you had to stray. You know they say you're gonna play, you got to face or find a way out. You say that you'll try, well, you needn't. You say you won't lie, well, you needn't. You're starting to cry, well, you needn't. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. It's over now. Nascuda a Harlem i crescuda a Brooklyn, va començar a estudiar el piano fins que va conèixer la dona del pianista Teddy Willis Wilson, arreglista i compositora, que va ser decisiva dins la seva carrera musical. La seva influència en aquells anys va ser, com tants d'altres, Billie Holiday. Carmen McRae diu d'ella mateixa: si Billie no hagués existit, tampoc jo hagués arribat allà a on estic. L'hem escoltat des de l'LP Carmen Sings Monk, on fa tribut al gran pianista i compositor. Thank you. Lee Morgan, mort a l'any 71 a la sortida d'un club on tocava, de tres trets de pistola disparats per la seva amant gelosa. L'acompanyava al piano un altre jazzman desafortunat, Sonny Clark, que va ingressar a un hospital per una infecció pulmonar i, al ser donat d'alta prematurament, va morir al cap de pocs dies víctima d'un atac de cor als 38 anys. Tots dos músics, però, s'han convertit en grans clàssics per les seves gravacions, en especial les que varen fer per al segell Blue Note. Carl Tader, vibrafonista que va tenir els seus inicis com a bateria tocant amb la banda del pianista de Dave Brubeck. La seva tendència cap a la música llatina l'ha portat a tocar amb músics com Mongo Santamaría o Poncho Sánchez, motiu que l'ha fet mundialment conegut. Acabem ja amb el nostre espai amb el fàcilment identificable però indefinible contrabaixista i compositor Charles Mingus. Amb ell us diem, això ha sigut la gramola de l'avi, gràcies a tots els nostres oients i fins la setmana que ve, adeu.